timba son nambaru yena ya senga benyenge mama longo no bukate ngolango jepese bodiwa cykl w trójce od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Żegnają go bliscy w Karpaczu. Rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Tadeusza Różewicza. W serwisie Trójki wspomnienia o wybitnym poecie i dramaturgu. Tadeusz Różewicz, jak w swoim wierszu pisał, poeci to ci, którzy odchodzą i ci, którzy odejść nie mogą. Formę miał, która stała się wzorem dla wielu młodych poetów. Sąd Najwyższy bada skargę kasacyjną w sprawie Stanisława Kani. Skargę złożył IPN. Gazprom ostrzega, mogą być problemy z eksportem błękitnego paliwa do Europy. Ostatnie pożegnanie Tadeusza Różewicza. Właśnie w tej chwili powinny się rozpoczynać uroczystości pogrzebowe w słynnej świątyni Wang w Karpaczu. Wybitny poeta i dramaturg zgodnie ze swoją wolą zostanie pochowany na ewangelickim cmentarzu. Przed złożeniem urny do grobu modlitwy poprowadzi luterański pastor i ksiądz rzymskokatolicki. Tadeusz Różewicz chciałby tak się stało, dlatego że jak pisał w testamencie, może to przyczyni się do dobrego współżycia tych dwóch rozdzielonych wyznań. Uroczystości mają charakter prywatny, a u nas poetę wspomina Jerzy Fedorowicz, aktor oraz dyrektor artystyczny Teatru Ludowego w Krakowie. Jak mówi, twórczość Różewicza była inspiracją dla wielu. Jeżeli człowiek ma taki rodzaj przeżyć, które on przeszedł, które nie dotyczą pokolenia następnego, prawda, czyli wojna i ten system, w którym tkwiliśmy, i to wszystko, co pisał, było bardzo mądre, ale też formę miał, która stała się wzorem dla wielu młodych poetów. Oni się podpierali tą formą i to nie jest nic w tym złego. To ogromna strata, dodaje minister kultury Bogdan Zdrojewski. Refleksje mam takie bardzo rozmaite, od tych najsmutniejszych do też takich ważnych i zdecydowanie pogodniejszych. Tadeusz Różewicz, jak w swoim wierszu pisał, poeci to ci, którzy odchodzą i ci, którzy odejść nie mogą. I on jest właśnie w takim stanie, odchodzi, ale zostaje. Tadeusz Różewicz zmarł w czwartek, miał 93 lata. Sprawa Stanisława Kani przed Sądem Najwyższym. Pół godziny temu rozpoczęła się rozprawa. Sędziowie zajmują się kasacją pionu śledczego IPN. Instytut wnioskuje o uchylenie prawomocnego wyroku uniewinniającego byłego pierwszego sekretarza KC PZPR od zarzutu związanego z wprowadzeniem w 1981 roku stanu wojennego. Chcą ponownego rozpatrzenia tej sprawy, a sądową batalię w sprawie Stanisława Kani przypominał nas Ksenia Maciszak. Choć sąd apelacyjny potwierdził, że stan wojenny wprowadzono nielegalnie, podkreślił, że sprawstwo i winę określa się indywidualnie, a w przypadku Stanisława Kani nie ma dowodów, by podejmował jakiekolwiek działania zmierzające do wprowadzenia stanu wojennego. Stąd prawomocny wyrok uniewinniający, bo jak podkreślał sędzia Zbigniew Kapiński. Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej analizy i oceny wszystkich zebranych w sprawie dowodów. Tyle, że prokuratura ma na ten temat inne zdanie, stąd w konsekwencji kasacja. Sąd nie miał woli uchylenia tego wyroku. Idea sądu była zupełnie inna. Przekonywał Bogdan Czerwiński. Tymczasem sam Stanisław Kania mówił, że kasacji się nie obawia. Prokurator oskarża na podstawie poglądów, jak widać fakt. Sąd bierze pod uwagę dowody. Dlatego do samego końca będzie walczył o dobre imię i kondycji, jak zapewniał, mimo wieku mu nie zabraknie. Ksenia Maciszak, Polskie Radio. Gazowe ostrzeżenie z Moskwy. Konflikt z Ukrainą może zakłócić eksport błękitnego paliwa do Europy. Czytamy w raporcie Gazpromu. Jest tam także mowa o amerykańskich i unijnych sankcjach przeciwko Rosji. Zdaniem władz koncernu mogą one mieć niekorzystny wpływ na działanie i sytuację finansową gazowego giganta. Przypomnijmy, że sankcje Amerykanów uderzyły między innymi w szefa Gazpromu. Eksport rosyjskiego gazu ma być tymczasem tematem piątkowych trójstronnych rozmów w Warszawie. Mają wziąć w nich udział przedstawiciele Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Moskwa i Bruksela potwierdziła obecność. Na razie jeszcze nie ma odpowiedzi Kijowa. Beata Płomecka.

90. przeprowadzono gigantyczne zmiany dotyczące wydobycia. Zlikwidowano wówczas 40 nierentownych kopalń, bardzo mocno zredukowano zatrudnienie. Ale działające dziś kopalnie nie są w stanie sprzedać tyle węgla, ile chciałyby. W dodatku cena tony węgla spada, w ubiegłym roku była o 14% niższa, aniżeli w roku 2012. Kompania węglowa ma zapasy węgla, na które po prostu nie ma chętnych. Strata netto spółki w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła prawie 80 milionów złotych. Spółka ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Dziś pytanie, czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem? A moim gościem jest nadsztygar Antoni Tomczyk, kompania węglowa, blisko 30 lat pracujący w górnictwie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uczestniczy pan teraz, z tego co wiem, w proteście górników w Katowicach. Wielu związkowców górników protestuje? Proszę pana, no nie mamy takiej wiedzy, no dosyć dużo. Z tym, że ja bym tu podkreślił, że to nie są związkowcy, to są górnicy z kopalń, kompanii węglowej. Nie wszyscy koniecznie zrzeszeni w jakichś tam związkach zawodowych. My idziemy tu po to, że boimy się o nasze miejsca pracy, o bytu naszych rodzin. Protestujecie oczekując reakcji rządu. Wiadomo, że sytuacja kompanii węglowej jest zła. Czego oczekujecie od rządu? Co rząd może w tej sprawie? Ja powiem tak, my w zasadzie sami nie wiemy, co oczekiwać od rządu, bo my z tym problemem trudności w naszym górnictwie spotykamy się już od lat. I niejednokrotnie każdy z nas pyta, co robić, jak robić. A my, jako górnicy, stoimy jak zawsze w środku tej całej machiny. Z jednej strony rząd, z drugiej strony związki zawodowe, a my jak zwykle nie do końca poinformowani. My naprawdę nie wiemy, jaka jest sytuacja tego polskiego górnictwa, bo z dwóch stron słyszymy całkiem inne liczby, całkiem inne wiadomości do nas docierają. Różnie radzą sobie na rynku różne spółki. Akurat kompania ma gigantyczne długi, brak płynności, zapasy węgla, których nie może sprzedać. Kompania to jest spółka, która ma przecież swój zarząd, zresztą teraz niedawno, w ubiegłym tygodniu, chyba w sobotę, Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej wybrała nowy zarząd. Dlaczego w tej sytuacji ma pomagać państwo? Dlaczego podatnicy mają dopłacać do kopalni, które nie mogą sprzedać węgla? No właśnie, tu zdania uczonych są podzielone, bo nam wspiera się tu, że do nas nikt nie dopłaca. Mm-hmm. Żadne państwo do nas nie dopłaca. Proszę pana, cyfry z dzisiejszego dnia, górnictwo, w tym kompania węglowa w zeszłym roku, czyli za rok 2013, odprowadziła do Skarbu Państwa 7 miliardów złotych. Czym jest dług kompanii, który polega na niesprzedanym węglu w wysokości miliona złotych, czy tam 100 milionów złotych, przy 7 miliardach wpływów do budżetu państwa? Na rynku... Takie informacje do nas docierają. Na rynku... Kolej... Tak, bardzo proszę. Z kolei wiemy doskonale, bo szczycimy się teraz tym, że do Polski wpłynął największy frachtowiec ze 113 tysięcy ton węgla z Chile. No czy to jest aż tak potrzebne, a u nas na Zławach leży 5 milionów ton naszego polskiego węgla. Może decyduje niestety cena. Na rynku ceny węgla, jak wiemy, spadają. Jest aż tak duża konkurencja? A węgla na rynku jest za dużo? No z tego wynika, że jest za dużo. Tylko, że tak jak mówię, jeżeli z samej naszym górnictwie na Zławach leży 5 milionów ton, a w zeszłym roku sprowadzono do kraju 10 milionów ton, no to rachunek jest, wydaje mi się, dosyć prosty. Te 5 milionów ton, o których pan mówi, to są zapasy zgromadzone rzeczywiście na hałdach kompanii węglowej. A dlaczego takich problemów nie ma na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa? Nie dość, że nie ma problemów, to jeszcze kupuje od was kopalnię, bo kupiła niedawno od was kopalnię Knurów Szczygłowica. Proszę pana, różnica leży w tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje całkiem inny węgiel. Mm-hmm. I o tym chyba cała Polska wie, że oni produkują węgiel koksujący, który od nich kupują huty i który jest w inny sposób przetwarzany. Kompania węglowa taką kopalnię miała jedną, która produkuje ten węgiel koksujący. To jest kopalnia Knurów Szczygłowice, która... Jak wiem, to praktycznie do nas nie należy. To dlaczego została sprzedana? Bo skoro na rynku jest zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt, no to nie rozumiem pomysłu sprzedaży. No widzi pan redaktor, my też tego pomysłu nie rozumiemy, a tak jak podkreślam, my jako taki zwykły szary górnik pracujący na dole, my borykamy się z naszymi codziennymi problemami, a media karmią nas z jednej strony olbrzymimi długami naszej macierzystej kompanii, z drugiej strony związki zawodowe inne pomysły na ratowanie tego górnictwa mamy, to ja się pytam, gdzie w tym wszystkim jest człowiek, czyli taki szary górnik. Ale może w tej sprzedaży kopalni Knurów Szczygłowice sens pewien jednak jest. Po prostu spółka, zarząd był zmuszony do takiego ruchu. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, udało się sprzedać tę kopalnię za 1,5 miliarda złotych, a to pozwoliło na regulowanie zobowiązań, także bardzo tak jest, poważnych zobowiązań tak. pracowniczych. Oczywiście, dzięki temu, że ta kopalnia została sprzedana, otrzymaliśmy wypłaty w miesiącu kwietniu. Wypłaty, podkreślę, przed świętami Wielkiej Nocy, na które każdy z górników czekał. A może była taka groźba, że tych wypłat już nie będzie. A może w przypadku waszej spółki po prostu koszta są za wysokie wynagrodzenia, a zbyt drogie wydobycie wobec tego, co dziś można za tonę węgla otrzymać? No właśnie, no to pytanie, ja myślę, trzeba skierować jednak do rządzących, nie do nas, do tych, którzy ten węgiel wydobywają. Panie redaktorze, ja pracuję w górnictwie 27 lat, ja tych restrukturyzacji już przeżyłem dosyć sporo. No, taką słynną w latach 90. na przykład, prawda? Na przykład, tak. Zlikwidowano mi macierzystą kopalnię Powstańców Śląskich, na którą się w roku 86 przyjąłem. I to tak po kolei leciało, także przeżyłem dwarectwa, przeżyłem teraz aktualnie kompanię węglową, przedtem były jeszcze centra wydobywcze, więc tych pomysłów na restrukturyzację było masę, aczkolwiek chyba widzimy teraz, że żadna się nie udała, oprócz tej, która no najbardziej uderzyła tu w Śląsk, to społeczeństwo, restrukturyzacja zamykania kopalń. No to jest to najprostsze, co można zrobić w górnictwie, no zamknąć kopalnię. Ja pracuję na takiej małej kopalni, która w tamtym roku zatrudniała 2800 pracowników, teraz jest nas 1580. Były takie w naszym kierunku oczekiwania. Myśmy z tych oczekiwań się wywiązali, no i w dalszym ciągu po tym procesie w dalszym ciągu jesteśmy kopalnią, która jest do zamknięcia lub do tych sytuacji postojowej, która ma nastąpić, to co się mówiło, albo w maju, albo w czerwcu. Nie pamięta pan, ile u was w kopalni kosztuje tona węgla? Nie pamiętam, jeżeli chodzi o tą sprzedaż kompanijną, bo proszę pana, pan u nas węgla nie kupi w kopalni, bo to jest wszystko. No wiem, w ramach spółki, tak. Także ja panu mogę powiedzieć, ile kosztuje ekogroszek, taki najsłynniejszy nasz produkt. On kosztuje 680 zł brutto za tonę. Za tonę. I to jest konkurencyjna cena na rynku, czy są? Bardzo konkurencyjna. Proszę pojechać do Praktikera, proszę pojechać do Castoramy i popatrzeć, jak tam wygląda ten węgiel i proszę go przeprowadzić test spalania w piecach, to pan dowie się, na czym widz polega. Polega różnica. Za cenę. Tak? Czyli wasz groszek jest po prostu wysokiej jakości. Bardzo wysokiej jakości. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Nad Sztygar Antoni Tomczyk, kompania węglowa, jest moim gościem. 17 minut po południu. Dziś w programie pytanie, czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem. 7 trójek na początku 22, 71 335 w sprawie SMS-ów za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Czekam na państwa komentarze w telefonach i w listach. We'll be right back. Jak napisał słuchacz, w tej sytuacji oceniam, że rozbicie kompanii, sprywatyzowanie pojedynczych kopalni bez balastu specjalnego traktowania górników to droga do dobrobytu przedsiębiorstw regionu, także państwa. Dziś pytanie, czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Kłaniam się panu, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Pierwszy raz dzwonię, troszkę trema, ale mam tak. Jest pan troszkę niedoinformowany, bo kopalnie pracują. Dzisiaj mój brat idzie o 10.30 na kopalnię Halembę pracować. Ale ja nie powiedziałem, że wszystkie wstrzymały wydobycie. Z tego co wiem, bo ta informacja by w wielu artykułach prasowych dzisiaj się pojawiała, by 9 z 15. Aha, tylko że oni mówili, że ta kopalnia nie ma pracować, no a pracuje, więc nie wiem, dlaczego tak to jest. Może coś z tym węglem się robi później. Nie sprawdzimy, natomiast wiem na pewno, że by 9 przez... do 5 maja chyba wstrzymano wydobycie w 9. Pozostałe częściowo pracują. Pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, bliżej mikrofonu, panie Jacku, słucham pana. Witam. Oczywiście, że trzeba ratować kompanię i każdą kopalnię trzeba ratować, bo jeden facet zamknął tę kopalnię, nazywał się Balcerowicz, za co powinien, uważam, siedzieć w ogóle. Teraz Niemcy będą do węgla wracać i powiem panu tylko, niech pan weź swoją pensję i obłoży ją 23 podatkami. Mm. Swoją pensję i pan wszystko odprowadzi i potem panu powie ktoś, że pan jest nierentowny. Pan Piotr uważa niestety inaczej. Według mnie wyżej agresywnego kapitalizmu firmy, które nie dają sobie rady, muszą upaść. I tak powinno być z każdą firmą, zresztą węgla i tak nie da się sprzedać za porządne pieniądze dzisiaj. Spółki zadłużają się zatem, a potem my, podatnicy, musimy do tego dokładać. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja w obecnej transformacji 4 razy się przebranżowywałem, bo musiałem, nikt mnie nie pytał, na ulicę nie wychodziłem, ale panie Kubo, wiedziałem, ile mój produkt kosztuje. Jestem w szoku, ludzie wychodzą na ulicę, osoba, która jak gdyby prowadzi strajk, ona nie wie, ile kosztuje tona węgla, z czym ona chce się porównać. Nie, nie prowadzi strajku, jest pan nadsztygar, jest uczestnikiem po prostu. Czy uczestnikiem, obojętnie, wie pan co, no trudno, jak się jest uczestnikiem, to trzeba wiedzieć, po co się tam chodzi, co się robi, czego się oczekuje i jakie są podstawy. Ja, zmieniając branżę, wiedziałem, ile mój produkt kosztuje, ile produkt sąsiada, ile produkt w sklepie był. I wiedziałem, że muszę wyjść, skończyć taką działalność, a nie wychodzić na ulicę i nie wiedzieć, co ile kosztuje, tylko krzyczeć, państwo ma dać, państwo ma dać, państwo ma dać. Bym chciał, żeby mi państwo dopłacało do firmy, bo płacę podatki. Jak jest mi źle, to niech państwo dopłaci. No takiej sytuacji no nie może być. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się wymaga, ile mój towar jest wart na rynku. I czego się oczekuje. O tym jeszcze porozmawiamy. Do tego wątku wrócimy. Pan Arkadiusz, witam pana. Halo? Panie Arkadiuszu? Witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam panie Kubo, nazywam się Arek i jestem fotoreporterem jednej z gazet na Górnym Śląsku. Fotografuję górnictwo już prawie 20 lat i górnictwo, wie pan, i to dołowe, takie zwykłe, po prostu ludzi, którzy pracują przy łopacie i prezesów spółek i tak dalej. Patrzę na to wszystko i wie pan, byłoby zupełnie inaczej, gdyby zrezygnować z tych patologii drążących górnictwo. To znaczy, to jest bzdura, że rząd dopłaca do kopalń, bo wystarczy zapytać ich o podatki, jakie odprowadzają. To oczywiście. I te wszystkie gminy górnicze, miasta, Polska jest jedynym krajem, w którym płaci się podatek od wyrobisk górniczych. To znaczy, kopalnie odprowadzają podatki od chodników, które prowadzą na dole, co jest jakimś nonsensem, uważam. Kopalnie są potrzebne i tutaj na Śląsku bez kopalń w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej sytuacji no będzie strasznie ciężko. Po prostu każde miejsce pracy w kopalni angażuje jeszcze 4 miejsca pracy dookoła. Także no jakoś wyobrażam sobie, żeby tak po prostu te kopalnie zlikwidować. I łatwo to zrobili, kiedy pan premier Buzek był premierem i myślę, że za łatwo. Wtedy popełniono dużo błędów. Zamiast nauczyć się na tamtych błędach, to teraz najłatwiej, no, nie wiem, popełnić następne chyba, bo stajemy tak przed nowym, ale starym wyborem. Pozdrawiam pana. Czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem? Zbigniew Madej, rzecznik kompanii węglowej. No trzeba, bo to nie tylko kwestie ekonomiczne i gospodarcze. Kompania węglowa jest największą firmą wydobywającą węgiel energetycznie w Unii Europejskiej, ale to przecież firma, która zatrudnia prawie 55 tysięcy osób. A zatem i kwestie ekonomiczne, i kwestie społeczne, a powinniśmy zrobić i zrobimy wszystko, żeby ta firma funkcjonowała, żeby racjonalnie również mogła zapewnić stabilne miejsca pracy i dalsze funkcjonowanie firmy. Jest przygotowany program naprawczy do 2020 roku. Zakłada on ograniczenie ścian, wydobywanie w tych rejonach, które są opłacalne, bo w tej chwili przecież są sytuacje takie, że koszt wydobycia jednej tony węgla przekracza ponad 500 zł. W związku z tym za taką cenę nie ma takiej możliwości, żeby ten węgiel właśnie sprzedać. Podobnie zresztą jakieś średnia, dość bardzo przynosząca stratę ogólnie kosztów wydobycia, bo ten koszt wydobycia jednej tony w kompanii węglowej jest minus ponad 18 zł. A zatem musimy ograniczyć koszty, musimy być konkurencyjni, bo tylko wtedy będą i miejsca pracy, i firma będzie normalnie funkcjonować. Pan Jerzy piszący komentuje: konsumenci, my żądamy coraz niższych cen, a górnicy coraz wyższych wynagrodzeń. Tak podstawowych sprzeczności pogodzić się po prostu nie da. Pan Roman, panie Romanie, witam, halo. Witam uprzejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Najbardziej zmobilizowała mnie do zatelefonowania pretensja do pana pierwszego rozmówcy, pana Nacztygara. Chciałem właśnie przeciwnie powiedzieć, że tak znakomitego rozmówcy, który nie argumentował złym rządem, który chce zniszczyć górnictwo i wszystkich innych, to gratuluję panu dobrania rozsądnego, fajnego faceta, który przedstawił swoje racje. To pierwsza sprawa. Drugie, jestem przeciw, ponieważ no, jestem przeciwny dotowaniu kogokolwiek przez państwo, jeżeli sobie nie radzi, ponieważ zima była łagodna. No i trzecia sprawa, króciutko. Trzeba by się zastanowić, kto zarabia na tym sprowadzaniu tego węgla. Mimo że to jest wolny rynek, to jednak pewne elementy naszej branży powinniśmy chronić. Pan Dariusz napisał, może pan zapyta swoich rozmówców, jak to jest, że likwiduje się kopalnie, wypłacając odprawy, świadczenia socjalne i tak dalej, a następnie tę kopalnię kupują na przykład Czesi, wznawiają wydobycie i zatrudnienie. Dlaczego Czechom opłaca się, a nam nie? Panie Marku, witam, halo? Pan Marek może za chwilę, 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? 27 minut po południu. Ktoś na antenie, witam, halo? Panie Tomaszu? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Na samym początku chciałem powiedzieć, że mam wielki szacunek dla pracy górników, ale równie wielki dla wszystkich innych zawodów. A sprzedawców, budowlańców, wszystkich, redaktorów również. Nie ma w Polsce takiej grupy pracowniczej i tak roszczeniowej jak górnicy. Na pana pytanie odpowiadam nie, nie należy pomagać, jest wolny rynek i albo sobie poradzą, albo nie. Jeżeli tona węgla kosztuje na składzie 850 zł, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją obniżyć, chętnie wtedy kupię 2 tony więcej. Kłaniam się, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Panie Dawidzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pomysł taki, że skoro na składach kompanii węglowej leży 5 milionów ton, a my musimy importować paliwa jak ropę czy benzynę z Rosji, to czemu nie zastosować tej technologii, którą Niemcy w czasie II wojny stosowali i wytwarzać z węgla benzynę? Skoro tona węgla kosztuje mniej więcej tyle, co 150 litrów benzyny, to podejrzewam, że koszt wytworzenia będzie bardziej opłacalny niż dodatkowo będzie uniezależnienie energetyczne od Rosji. Pan Marcin napisał: ratujmy, ale coś się za coś. Bez cięcia kosztów pomoc po prostu nie ma sensu. Witam pana, panie Mariuszu. Halo? Halo? Max Kraczkowski, poseł Prawej Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki. Sytuacja, jeżeli chodzi o spółki wydobywcze w Polsce, mówimy o węglu kamiennym, jest bardzo zła. To problem złożony, ale widać tutaj zaniedbania bardzo duże po stronie Ministerstwa Gospodarki i brak spójnej polityki, jeżeli chodzi o polską energetykę. Nie dziwi mnie z jednej strony bardzo stanowcza postawa związkowców, Z drugiej strony natomiast dziwi mnie to, że wicepremier Piechociński i pan premier Tusk prezentują niejednolite stanowiska, jeżeli chodzi o wykorzystanie polskiego węgla w energetyce. Rosną chałuby polskiego węgla, a w tym czasie sprowadzamy do Polski węgiel z Dalekiego Wschodu. Nie widzę tu sensu, nie widzę tu logiki. Per saldo rachunek ekonomiczny i tak wychodzi na niekorzyść Skarbu Państwa i polskiej gospodarki. Pan Tomasz, dla przeciętnego Polaka to wygląda tak, że państwo ma ratować kopalnie z pieniędzy podatnika, aby podatnik dalej mógł kupować drogi węgiel na przykład za 780 zł za tonę. Ja chcę, aby podatnik mógł kupić taniej węgiel, chociażby za 500 zł. To jest wszystko chore, jestem przeciw. 7 trójek na początku 22. Panie Bogdanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam znajomego, który od kilku lat zajmuje się handlem węglem, ma po prostu skład opałowy i czasami przy spotkaniach takich prywatnych opowiada mi, jak ten cały biznes funkcjonuje. Bardzo dużo gorzkich słów na ten temat słyszę od niego i sprawa wygląda tak jak bardzo wiele dziedzin polskiego życia. Węglem rządzi jedna wielka mafia. Dlatego w społeczeństwu wymawia się, że ta produkcja jest nierentowna, wydobycie jest nierentowne. Wszystko odbywa się za łapówki. Tam bez opłacenia portiera czy ładowacza na ładowarce nie kupi się nic. I to jest cała prawda o polskim wydobyciu węgla. Pan Paweł napisał, dziękuję panu, trzeba wypowiedzieć protokół z Kioto i nie wydawać ani grosza na walkę z globciem. Wtedy nic nie trzeba będzie ratować. Program trzeci już po 12.30. Moim gościem jest pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie pośle, no nie jest to tajemnicą, kompania węglowa jest w bardzo złym położeniu. Wstrzymano pracę w 9 kopalniach spółki. Częściowy przestój dotyczyć będzie pozostałych 6 kopalni. To nie zmieni sytuacji finansowej spółki, ale ograniczy straty. Dlaczego jest aż tak źle? Dlaczego nie są w stanie sprzedać węgla? No jak obserwujemy w polskim górnictwie, ta koniunktura się nam troszeczkę zmienia. Pamiętamy rok 2010, 2011 i 2012. Wtedy górnictwo było dość wysoko, poprzeczkę podniosło, bo wtedy zyski sięgały prawie w 2010 prawie 1,5 miliarda, w 2011 były to 3 miliardy, 2012 to był ponad 1,6 miliarda. To był ten szczyt, powiedzmy sobie, ekonomicznej opłacalności górnictwa. To prawda, ale mniej więcej od trzeciego kwartału... I wtedy może wszyscy zapomnieli, może nie do końca, ale w części, że w takich sytuacjach należy zacząć myśleć o tym, co będzie, kiedy ta koniunktura się zmieni. No i zmieniła się. Spółek węglowych, jak pan widzi, Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa, mimo ciężkiej sytuacji sobie radzą. Ba, w ubiegłym roku osiągnęły zyski kilkadziesiąt milionów złotych. No kompania węglowa nie potrafiła sobie z tym poradzić, więc pytanie, czy na tyle wdrożono, tyle mechanizmów uruchomiono, czy taka była wyrozumiałość strony społecznej, związków zawodowych do prowadzenia tych zmian, które w sytuacjach trudnych, a one zdarzają się cyklicznie, tak jak sinusoida. Raz mamy koniunkturę, raz mamy tego. Czy wykorzystano właściwie ten czas? Czy było to przyzwolenie społeczne, czy zarządy tych spółek zrobiły wszystko, co było możliwe? Przywołał pan przykład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie dość, że się rozwija, to jeszcze od kompanii węglowej, jak pamiętamy, o czym mówiliśmy w audycji, kupiła kopalnię Knurów Szczygłowice. Czy przyszłość w Europie, pana zdaniem, nie jest różowa dla kopalni? A wraz ze zmianami na przykład w produkcji energii, węgla potrzebować będziemy mniej? To znaczy tak, w Europie generalnie widzimy, że ta tendencja już od kilku lat następuje, spadku zapotrzebowania na węgla. No Niemcy, które do tej pory też produkowały ten węgiel, odstępują. Rok 2018 mówią, że się wycofają od wydobycia węgla, ale to nie znaczy, że my nie możemy tego węgla wydobywać i sprzedawać właśnie za granicę, tam na przykład choćby do Niemiec, które nie będą w tym 2018 ale roku. Ale panie pośle, to tak się... ograniczone mocy wydobywcze, ale pamiętajmy również o tym, że mamy do czynienia z węglem, które przypływa do Polski. No nie jest. A no właśnie, dlaczego polskie kopalnie bankrutują, a jednocześnie rośnie import węgla do Polski? Znaczy tak, generalnie nie możemy mówić, że kopalnie czy spółki węglowe w Polsce bankrutują, bo to byłaby nieprawda. Przytoczyłem te lata 2010, 11, 12, gdzie byliśmy dość wysoko w zyskach netto, nieosiągalnych do tej chwili no, w polskim ale, górnictwie. No dobrze, ale zakładamy, że sytuacja kompanii węglowej nagle się poprawi, kompanii tak? Kompanii węglowej. I mówmy o tym, że tu rzeczywiście jest bardzo ciężka sytuacja w kompanii węglowej. Mam nadzieję, że dzisiaj nowo wybrany zarząd, który zostanie powołany, przedstawi już konkretne działania związane przede wszystkim z ratowaniem miejsc pracy, bo to strona społeczna, ale przede wszystkim zastanowi się nad tym, jak dalej tą strategię wydobycia. Ale nie odpowiedział mi pan, panie pośle, na pytanie. Jeszcze raz zadam. Dlaczego kompania węglowa ma takie problemy? Dlaczego ma mnóstwo węgla, ponad 5 milionów ton, który zalega, nie jest w stanie tego sprzedać, a jednocześnie importujemy węgiel do Polski? Może ten sprowadzany jest po prostu tańszy, tak? Nie. Węgiel z kompanii węglowej ma swoją wartość opałową, która jest dużo, dużo niższa w porównaniu do węgla, który jest wydobywany w kompanii węglowej, czy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czy w Bogdance. W związku z tym popyt na ten węgiel no ze zrozumiałych względów nie jest taki atrakcyjny, tak? Co nie znaczy, że kompania węglowa nie kontraktuje tego węgla, bo chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku, w 2013, kompania PGE podpisała kontrakt na 2014-18 o wartości na 5,6 miliarda złotych. Budowane bloki w elektrowni w Opolu to jest następny kontrakt 2018-38, szacowana wartość kontraktu od około 22 miliardów złotych. Mówimy o budowie z kolei nowych bloków energetycznych, które też będą zasilane na polski węgiel, przez polski węgiel. Przykład choćby Jaworzna, choćby innych kogeneracyjnych bloków, które są budowane. Słyszę w pana głosie i wypowiedzi pewien ton optymistyczny. Związkowcy nie chcą zamykania. Tak, musimy o tym popatrzeć. My oczywiście dzisiaj jednoznacznie i takie są fakty i taka jest prawda. Musimy wszystkie ręce na pokład wyciągnąć, żeby zdecydować, co zrobić w kompanii. A no właśnie, a co może rząd? Znaczy, pomówmy od tego, rząd dzisiaj zatrudnił do kierowania tą spółką od wielu lat zarząd. I ten zarząd ma przedstawić rządowi propozycję, co w zakresie funkcjonowania tej spółki, na ile ta inwestycja i ten projekt, który dzisiaj jest realizowany przez kompanię węglową, ma szansę pójścia dalej tą ścieżką, czy na... No ale zarząd powie tak. Zarząd jak oceni sytuację, to powie tak. Przy takim zatrudnieniu, przy tej liczbie kopalń, przy tej sytuacji na rynku, przy tej cenie węgla za tonę, poprosimy o pomoc finansową, bo inaczej to dalej nie ma sensu. Znaczy powiem tak, ta pomoc finansowa już nie jest tak do końca jasna i czytelna, bo jesteśmy w kraju Unii Europejskiej, gdzie pomoc publiczna w sektorze została w pewien sposób zablokowana. Ona jest możliwa przy likwidacji kopalń, ale do produkcji nie możemy tutaj korzystać z pomocy publicznej. I o tym trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Natomiast ja sądzę, bo my staramy się ten problem rzucać całościowo na problem polityków i polityki. I mniej tej polityki jest w funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa, tym jest o wiele lepiej i wygodniej. Mamy dzisiaj zarząd bardzo sprawnego menadżera, który potrafił doprowadzić do obniżenia kosztów pracy do 36%. Pan tak? Mówi o panu, pan Mirosław Taras, tak? Tak jest. Były szef lubelskiego węgla Bogdanka. Doprowadził do obniżenia kosztów pracy do 36%, a my dzisiaj mamy odwrotnie, 63% koszty pracy w kompanii węglowej, tak? Mamy ściany, które do końca nie są rentowne. Oczywiście w kopalniach zawsze były ściany nierentowne, ale ze względu na cykl technologiczny pewne należało i tak wydobywać, więc tu należałoby się zastanowić, czy trzeba to ograniczyć. Te koszty pracy, wykorzystanie maszyn, które są dzisiaj na dole, one bardzo dużo kosztują, bo trzeba powiedzieć, że w tym okresie prosperity, kiedy te spółki osiągały dość duży wynik finansowy, wyraźnie zaznaczono środki finansowe na inwestycje, więc te inwestycje i tak były. One szły na inwestycje, na zabezpieczenie miejsca pracy, na trudne warunki, dostosowanie tych warunków wydobycia w górnictwie. Więc tu jest moim zdaniem bardzo dużo zrobiono w tym zakresie, ale czy zrobiono wszystko w strefie ograniczenia kosztów pracy? O tu stawiamy sobie wielki znak zapytania i myślę, że zarówno zarząd, rada nadzorcza, jak i rząd, ale przede wszystkim związki zawodowe, strona społeczna musi też się zastanowić, że to dzisiaj nie ma tak, że mówimy nie, bo nie, nie pozwalamy na to, nie pozwalamy na zwolnienia, nie pozwalamy na redukcję kosztów, czasowe ograniczenie pracy. Tak, to ja pytam się, no to jaki jest pomysł strony społecznej? Jakim cudem wybrniemy z sytuacji? Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, panie pośle. Tymczasem dziękuję. Krzysztof Gadowski, Platforma, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Ktoś podpisany Ślązak do mnie napisał: to jest czysty komunizm, psucie państwa, te wieczne żądania górników i przywileje. Emerytura już w wieku 45 lat, pensje trzynastki i czternastki. Recepta jest jedyna: zatrudnienie górników odpowiednio do wielkości sprzedaży. Czesi redukują załogę, jak sprzedaż węgla spada i im się to potem opłaca. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Mariuszu. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, zgadzam się z przedmówcami, że nie powinniśmy się dokładać do pensji górników. Ja pracuję w budownictwie, do mojej pensji, kiedy mamy postojowe, górnicy się nie dokładają, także jestem przeciwny, ale jest druga strona medalu, na którą chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie udział w kosztach wydobycia węgla, konieczności zachowywania praw pracowniczych, pewnych standardów cywilizacyjnych, jakie wypracowała Europa, konieczności przestrzegania norm ochrony środowiska. Jeśli nie będziemy wymagać przestrzegania tych samych standardów wobec kopalni w Chile, w Peru, w Kolumbii, w Chinach, nigdy nie będziemy w stanie z nimi konkurować. Wobec nas Rosjanie robią to doskonale. To znaczy, zanim przyjmą od nas jakieś produkty mleczne, wizytują nasze zakłady, jak na przykład Mlekowita, nie może eksportować. Która ma teraz zakaz, tak, eksportu. Tak, nie może Hochland Baranowa w Poznaniu eksportować seru. Doskonałe fabryki. Rosjanie przyjeżdżają, oglądają, mówią, czy chcą, czy nie chcą. Róbmy to samo, tak? Myślimy ludzi z nadzoru górniczego do Chile. Sprawdźmy, czy oni stosują takie standardy, jakie my stosujemy. Jeśli tak, proszę. Pan Krzysztof napisał: wszystkie miejsca pracy należy ratować, a jeśli tylko to ma sens na dłuższą metę, a nie aby tak się stało, aby upadły kilka lat później. Pan Zbigniew, witam, halo? No witam. Polska, witam pana. Polska się męczy z kopalniami już ponad 80 lat. Proszę pana, w latach 20., 30., kiedy był wielki kryzys, polskie kopalnie były również zamknięte, niemieckie fedrowały na co najmniej 80%. W tej chwili czeskie fedrują nawet na polskich kopalniach. wie pan, także bym się należało zastanowić, czy to jeszcze są polskie kopalnie, czy czeskie, ale jeżeli są pod zarządem czeskim, to fedrują. Na kopalni jest prosta zasada. Się pracuje albo ze względu na specyfikę, albo za ciężkie pieniądze, albo za karę. I proszę tego nie porównywać z jakimikolwiek tam innymi dziedzinami, bo jest to specyficzna praca. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli słucham pana w telefonie czy w radio? Przepraszam, pierwszy raz się dodzwoniłem. W telefonie, panie Adamie. Proszę troszkę ściszyć radio, już pana słucham. Ja chciałbym może powiedzieć, po pierwsze bardzo witam państwa, pierwszy raz się dodzwoniłem, jestem przyjęty. Postaram się sformułować myśli. Dzwonię z Gliwic, czyli ze Śląska, chociaż nie jestem związany z kopalniami, nikt z mojej rodziny nie pracuje, ale jednak te wszystkie problemy w jakimś stopniu tutaj są bardziej widoczne niż wreszcie Polski. I chciałbym może zwrócić na kompletnie banalne rzeczy uwagę, ale pierwsza sprawa, jeżeli można. Prowadząc jakąkolwiek firmę, czyli na przykład tak potężną jak spółki węglowe, wydaje mi się, że należy mieć strategię nawet w sytuacji, kiedy są kłopoty. Nie należy zamykać firmy dlatego, że jest pierwszy czy drugi rok zły. Jeżeli słyszę w radio, że były okresy bardzo dobre, to wtedy należało myśleć, jak te zyski zabezpieczyć, żeby przejść przez jakieś ciężkie chwile. To mi wydaje się pierwsza rzecz. Praktykuję coś takiego we własnej firmie razem z żoną i nam się to świetnie sprawdza. Kolejna sprawa. Dlaczego sobie obce firmy, czyli na przykład kapitał czeski radzi lepiej, a polski gorzej? Myślę, że czeskie firmy, zresztą oby niejakie, to jest w strefach ekonomicznych na Śląsku doskonale to widać, bo jest inwestycji zagranicznych mnóstwo, mają sporo zwolnień. Polscy przedsiębiorcy tych zwolnień nie mają, albo nie umieją z nich korzystać, albo może są dla nich trudniej dostępne. Wydaje mi się, że tutaj właśnie rola państwa, nie na zasadzie dopłacania, pomagania, czy innych takich rzeczy bardzo prostych, ale w ogóle nieskutecznych, ale właśnie pomoc w zarządzaniu, pomoc podatkowa, likwidowanie patologii, które są przyklejone do wszystkich kopalni, typu właśnie wręcz okłady rzeczywiście mafijne, albo co najmniej podejrzane. I tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie rola państwa. Droga do sukcesu. Pan Tomasz napisał, skoro obecnie taniej wychodzi nam sprowadzać się węgiel z drugiego końca świata, to jaki jest sens dopłacać, żeby wydobywać nasz? Przecież nikt nam tego węgla nie zabierze. Zostawmy eksploatację dla przyszłych pokoleń. Liczba surowców energetycznych na Ziemi jest ograniczona, a te łatwo dostępne zasoby w czasie najbliższych 50 lat się po prostu wyczerpią. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Wie pan co, opalam groszkiem, prawda? Mój dom. Tak. Ja za dobry groszek płacę około 1000 zł. Naprawdę bardzo dobry groszek. Jeżeli ja słyszę, że kopalnia sprzedaje za 600, gdzieś te 400 zł ktoś zarabia. 680 prawda? Dokładnie chyba z no tego, dobrze. Co pamiętał no to pan. Tam, to Matt Sztyger mówił. Tam zarabia, tak. Ale pośrednik zarabia nieźle, bo o to panu chodzi. No na pewno. Tak, też. Kompania zarabia, pośrednik zarabia. Wie pan co, ja przeliczyłem zadłużenie do ilości węgla wydobytego. Wie pan, i wie pan ile wyszło, żeby to zadłużenie zginęło? Ile musieliby podnieść cenę węgla? 10 zł na tonie. Naprawdę. Warto by to, no nie wiem, no objaśnić, rozjaśnić, może też przeliczyć, bo tak to wychodzi. Przemyśleć. Tomasz Chmal, ekspert Instytutu Sobieskiego. W mojej ocenie konieczne jest, aby kompanię węglową ratować przed upadkiem, natomiast trzeba robić to z głową. To znaczy nie można wszystkich wydatków inwestycyjnych przeznaczać równo na kopalnie, ponieważ niektóre z tych kopalń są dobre, rentowne, mają przed sobą przyszłość, natomiast niektóre z nich nie. W związku z tym te, które nie mają takiej przyszłości, powinny być restrukturyzowane, być może wygaszane, być może w dłuższym okresie kilkunastoletnim. Pracownicy powinni być świadomi tego procesu i wszystkich ograniczeń, które się z tym wiążą. Nie ma powodu do tego, żeby protestować tylko raczej usiąść do stołu i starać się znaleźć rozwiązanie. Tak naprawdę zarówno zarząd, jak i pracownicy są na tym samym wózku. Jeżeli nie dogadają się, ta spółka może mieć rzeczywiste problemy. Elektrownie będą zaopatrywać się za granicą w węgiel. Nikt tego węgla nie będzie chciał kupić, więc dosypanie pieniędzy do tego projektu bezustanne, bez gwarancji zwrotu z inwestycji, no, stawia kompanię węglową pod dużym znakiem zapytania. Panie Pawle, dzień dobry. A, dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja też pierwszy raz się dodzwoniłem. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć tak. Mm-hmm. Zgadza się, niektóre kopalnie są rentowne i one mają jakiekolwiek zyski i tak dalej, niektóre nie. Ale jak to w normalnym, że tak powiem, bo jestem też w handlu, które rzeczy się po prostu nie opłacają, to się nie opłacają. I umówmy się, te, które się opłacają, niech dalej zostaną na rynku, a te, które nie, złóżmy propozycję i moim zdaniem, jeżeli byśmy dali taką propozycję w Kanadzie, czy dajmy na to, czy gdziekolwiek w Niemczech do wynajęcia takiej kopalni, ja podejrzewam, że oni by przyjęli tą propozycję i daliby sobie z tym radę. Tylko u nas jest jak zawsze w jakimśkolwiek jest problem, bo się nie opłaca i do poprzednich słuchaczy, że tak powiem, tak samo. Tak, to jest mafia. Jedna mafia sobie daje radę, druga nie, ale ta, która nie daje rady, no trudno, no musi się zrękować. Czyli problem tak. Pana zdaniem tkwi w zarządzaniu kopalniami. Pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie należy zamykać kopalń, tylko ludzi, którzy doprowadzili do strat w tych kopalniach. Ja czytam w gazetach, że kompania węglowa to jest jakaś gangsterska firma. Tam podobno są przekręty i bardzo nieefektywna organizacja pracy. Podam przykład. Kompania miała w zeszłym roku ponad 1 miliard złotych straty, a katowicki holding węglowy miał ponad 50 milionów złotych zysku, choć podobno działa w trudniejszych warunkach. Dlaczego? Ano dlatego, że w holdingu jest mniej przekrętów. Rząd powinien ratować kompanię węglową, ale nie poprzez pompowanie tam pieniędzy podatników, tylko poprzez wymianę ludzi, którzy tam są, poprzez wykończenie mafii węglowej. No i to już nastąpiło, bo mamy do czynienia z nowym zarządem, pan Tadeusz. Jeszcze, panie Tadeuszu, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Witam. Serdecznie pozdrawiam, szczególnie wszystkich górników. Chciałbym zająć stanowisko, jeżeli do tych, bo jak wielkie pomyje są wylewane na tą kompanię węglową. Malutka historia. Kompania węglowa została stworzona z najlepszych w Polsce kopalń. Najbardziej wydajnych i najbardziej radzących sobie ekonomicznie. Do tej kompanii dołączono kilka źle radzących sobie kopalń. Wielkim błędem było zlikwidowanie nadwiślańskiej spółki węglowej i powołanie właśnie tejże kompanii węglowej. Zabierał głos tutaj poseł Krzysztof Gadowski. Mhm. Nie mogę się zgodzić z jego zdaniem, że rząd nie ma tu nic wspólnego z tym, co się dzieje w górnictwie. Bezwzględnie rozpoczął tą degradację górnictwa były minister Markowski z SND. Następne dojenie tak zwane tego systemu, tworzenie tych wszystkich spółek spowodowały właśnie gigantyczne między innymi koszty, o których rozmawiamy. Łukasz Prokopiuk, dom maklerski, IDM SA. Są kopalnie, które powiedzmy są w miarę rentowne i mają bazę zasobową, która jest jeszcze na tyle dobra, że warto w nie inwestować i warto wydobywać. A są takie kopalnie, które niestety już takiej możliwości nie ma. Natomiast najważniejszą moim zdaniem rzeczą no to jest oczywiście inwestować w kopalnie, w wydobycie, to jest pierwsza rzecz. No i niestety też ograniczać koszty wydobycia, a tutaj głównym można powiedzieć czynnikiem są wynagrodzenia. Niestety, no górnicy muszą sobie zdawać sprawę, że jeżeli kopalnie mają działać, a są niestety w tej chwili pod wodą, no to niestety muszą się godzić na obniżki płac. Inaczej niestety większość tych kopalni będzie prawdopodobnie zamknięta w przyszłości. 8 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma, Sejmowa Komisja Gospodarki. Witam. Witam serdecznie. I pan nadsztygar Antoni Tomczyk, Kompania Węglowa. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pan nadsztygar Antoni Tomczyk, może niektóre z kompanii trzeba będzie zamknąć. Dopuszczacie taki plan dla spółki? No proszę pana, my nie jesteśmy od rządzenia, tylko od roboty, od tej czarnej, trudnej roboty i na pewno wiemy o tym doskonale, że kopalnie nie wszystkie przetrwają tą restrukturyzację. No ale związkowcy zapowiadają, nawet dzisiaj manifestując, nie pozwolimy zamknąć naszych kopalni. No jeśli tak twierdzą eksperci, to po prostu... Panie redaktorze, nie słyszałem, bo byłem na manifestacji, nie słyszałem wypowiedzi innych ludzi, słyszałem tylko przed chwilą pana z domu maklerskiego. Oczywiście, my możemy obniżyć koszty pracy, tylko za ile ten górnik ma zjechać na dół? Za 1000 zł, za 1200? Pani Dorota, tak a propos kosztów napisała napisała i pyta: proszę zweryfikować informację, czy prawdą jest, że cięcia i oszczędności w kompanii to m.in. likwidacja czternastek i ograniczenie o tonę darmowego uposażenia w węgiel każdej rodziny. Nie do końca. O uposażenie węgla o tonę zabrano w tym roku emerytom, wszystkim emerytom kompanii węglowej, którzy są już na świadczeniach emerytalnych. Jeżeli chodzi o czternastki, nic o tym nie wiem. Czyli czternastki są jeszcze? Tak, są. Krzysztof Gadowski, panie pośle, kompania węglowa to jest największa spółka węglowa w Europie. Może za duża, twierdzą słuchacze. I pytają. Znaczy, fakt jest faktem, że kompania węglowa powstała z kilku spółek węglowych, już obarczonych na początku minusowym wynikiem finansowym, więc to wszystko wzięła, skupiła i zaczęła się wywiązywać z tych wszystkich zobowiązań. To jest prawda i tu wykonano bardzo duży krok w realizacji tych zobowiązań do budżetu państwa. Ja chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę. Otóż pamiętamy kopalnię Silesia. Dzisiaj jest to przedsiębiorstwo górnicze Silesia, kopalnia, która została sprzedana i dzisiaj na prośbę również związków zawodowych. Mhm. I dzisiaj tak Silesia sobie bardzo dzielnie daje radę, ale nie pod zarządem zarządów kompanii węglowej czy holdingu węglowego Polaków, tylko obcokrajowców. Więc czasami trzeba się zastanowić, czy takiej gdzieś drogi nie wybierać, pokazać innym. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Kibicuję ku temu, żeby kompania została zachowana w całości. Oczywiście przy wielu, wielu, wielu sytuacjach, czasami chwilowo trudnych, ale liczę również na to, że strona społeczna też weźmie pod uwagę pewne ustępstwa, że nie będzie tylko nie, bo nie, tylko zastanowi się nad tym, na ile możemy zabezpieczyć miejsca pracy dla jak największej strona osób społeczna, czyli górnicy. Węglowej. Dziś na pytanie, czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem, 22% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 78% odpowiada, że nie. Panie pośle, jest plan działania w Ministerstwie Gospodarki? Ten plan działania to jest strategia funkcjonowania kompanii węglowej. No, wie pan, w piątek, w ubiegłym tygodniu wiceminister gospodarki spotkał się z górnikami. Niestety niewiele z tego spotkania wyniknęło, stąd dzisiejsza manifestacja w Katowicach, stąd zapowiadana manifestacja na 19 dzień maja w Warszawie. Ale panie redaktorze, zgodzi się pan z tym, że to było nieuczciwie i nierzetelnie, skoro zostaje wybrany nowy prezes, nowy zarząd i nagle rząd wprowadza, nie wiem czym, rozporządzeniem, dekretem, jakąś ustną dyrektywą, że należy takie, a nie inne działania podjąć, to chyba nie tak. Pan dajmy szansę zarządowi. Wybrany przedstawił plan działania. Na pewno przedstawił sposób wyjścia z tej sytuacji, która jest dzisiaj. Zna branżę, wie jaka jest sytuacja w kompanii węglowej i myślę, że trzeba dać czas dzisiaj na to, żeby ogarnął się w tej nowej sytuacji, sprawdził konkretne cyfry, czy rzeczywiście to, co się mówi, jest prawdą i żeby ten nowy zarząd mógł przedstawić receptę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Antoni Tomczyk, dacie szansę zarządowi? Oczywiście, że damy szansę, po to wierzymy w ten zarząd, który powołał pan minister. Tylko tak jak mówię, no my chcemy tylko pracować. My chcemy bezpiecznie wydobywać węgiel, który jest potrzebny, bo my widzimy, że tym węglem, my mówimy tylko tu o jakichś węglach energetycznych, nikt nie mówi o jakichś tam skupiskach domowych. Wszyscy mówimy o gazie, tylko niech mi pan powie, jaka jest różnica między spalania gazem a takim zwykłym ekologicznym, podkreślam, węglem, bo w tym kierunku teraz to całe górnictwo idzie. Energetyka również musi się przestawić na te węgle ekologiczne i ja myślę, że wspólnie wszyscy razem te rozwiązanie jakieś znajdziemy. Jeden ze słuchaczy zapytał, dlaczego nie macie własnej sieci sprzedaży, na przykład Ekogroszku. No właśnie. Byłoby dla odbiorcy, dla Polaka taniej. Mogę na to pytanie odpowiedzieć, tylko no właśnie, dlaczego? Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Nadsztygar Antoni Tomczyk, kompania węglowa, pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki, byli dziękuję moimi gośćmi. Dziękuję panom. Ja również dziękuję. Miłego dnia. Przypomnę, że dziś na pytanie, czy kompanię węglową należy ratować przed upadkiem, 22% internautów trójkowych na tak, 78% na